lakini subhanahu wa ta'ala anataka tuifahamu dunia namna ile ambayo yeye ameiweka dunia tuifahamu. Wadhrib lahum mathal alhayati ad-dunya, wapigie Muhammad mfano wa maisha haya ya dunia. Dunia mfano wake kama itasogezwa kwenye akili ya binadamu mpaka ifahamu kima chake, uzito wake, thamani yake. Kamain, ni kama mfano wa maji ya mvua. Anzalnahu minas samaa, mvua ambayo tumeiteremsha sisi kutoka juu mawinguni ilipofika katika ardhi. Fakhtalata bihi nabatul ardhi, basi ikachanganyika pamoja ya mvua hiyo pamoja na maji hayo mimea ya ardhini, na ilipochanganyika ilistawi. Pahala palipokuwa pamekufa pakaonekana pako katika hali nzuri. Wa min ayatihi, na katika dalili zake Mwenyezi Mungu alizoziweka kubwa sana za kuonekana uwezo wake. Annaka taral ardha khashi'atan, kwamba wewe mwenye binadamu unaiona ardhi iko katika hali ya khashia, imekufa kavu, ambapo hata ukipiga jembe haliendi katika ardhi, unaumia wewe mpigaji. Kuna kipindi cha kiangazi, kuna kipindi cha jua kali, ardhi haichezei mkulima, anawacha kwanza, anangojea rehema ya Mwenyezi Mungu ya mvua. Fa idha anzalna alaiha almaa, lakini mara tunapoiteremshia ardhi juu yake maji, ihtazzat wa rabat, mara ardhi inaanza kuchangamka na ikaanza kumea maji tu. Mwenyezi Mungu anamaliza aya hiyo katika sura Fussilat kwa kusema innal ladhi ahyaaha, hakika yule ambaye ameihuisha ardhi hiyo baada ya kufa kwake, la muhyil mauta, ni kwamba yeye ana uwezo mkubwa wa kuwafufua wale wafu. Innahu ala kulli shay'in qadir, hakika yeye Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza. Na huku katika sura Al-Kahfi anatupigia mfano wadhrib lahum mathal al-hayati ad-dunya kama'in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ardh, basi mimea ya ardhi ikachanganyika na maji hayo ikastawi ardhi. Lakini je, baada ya kustawi inastawi moja kwa moja? Hapana. Mara baada ya muda kupita, fa asbaha hashiman, hupambazukiwa asubuhi mimea ile ikawa ni mapepe, makapi, mabua ya muhindi. Hashiman, tena makapi yenyewe, tadhruhu riyahu, yanapeperushwa na upepo kila upande. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, na amekuwa Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu, yeye ni mwenye uwezo kamili. Mara anakistawisha kinaonekana kimenawir, na baada ya muda mfupi tu ameshasawijika binadamu. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, aya ya mbele yake almalu wal banuna zinatul hayati dunya, jamani mali na watoto hawa si alama ya utukufu, wala si alama ya kwamba mtu ni bora, wala si alama ya kwamba mtu ni hodari kuwapita wenziwe kwa sababu ana mali mingi na kwa sababu ana watoto wengi. Imewekwa kitu hichi zinatul hayati dunia, ni pambo katika maisha ya kidunia. Dunia imepambwa na vitu hivyo, lakini walbaqiyatu, yatakayobakia milele, as-salihatu, ni matendo yako mema, khairun inda rabbika thawaban, hayo ndiyo bora mbele ya mula wako kimalipo. Wa khairun amala, na ndiyo bora ya matumaini, tumainia kwa banavo vitendo vyangu vyema nimevitanguliza mbele ya mula wangu, asa mula wangu atanrehemu kwa matendo yangu mema. Haya mali na watoto haya, yabna adama la budda laka min qarinin tadukulu maahu wa yadukulu maaka, mwana adamu jifahamu, siku moja utakuwa na rafiki ambaye wewe utaingia pamoja naye na yeye ataingia pamoja na wewe. Una marafiki watatu binadamu, wawili wanabaki duniani ukifumba jicho hawaji. Mali yako itabakia huko huko iliko mabanki na majumbani, haitokufuata ukenda nayo kaburini. Watoto wako angalau watafika mpaka pale kwenye kaburi, wako watakaoteremka ndani wakakulaza katika mwana wa ndani, lakini baada ya hapo wanakwenda zao. Na Mwenyezi Mungu wakati huo aseme na wewe, kwambie abdi, mja wangu. Raja'u, wamerejea wote waliokushindikiza hapa. Watarakuka, na wakakuacha peke yako. Wafiturabi dafanuka, na katika udongo wamekufukia. Wala udhallu maaka, hata kama wangedumu pamoja na wewe kukaa hapa, ma nafauka, wasingeweza kukunufaisha tena. Walam yabqa laka illa ana, na hakuna aliyebaki sasa isipokuwa mimi. Wa ana alhayyu alladhi la amutu, na mimi ndo yule ulikuwa mara nyingi unaambiwa yuko aliyehai ambaye hafi, utakuja kukutana naye siku moja. Na hakuna baina yako na baina yeye tarjumanu, mkalimani anokusaidia kwamba hapa unaambiwa hivi, hapa unaambiwa hivi. Peke yako utakuwa ukijibu masuala. Hii ndiyo hali ya mali na watoto, lakini yuko rafiki ambaye utaingia naye, yeye ataingia na wewe na utaingia naye. Nani huyo? In kana kariman akramaka, akiwa ni mtukufu rafiki, umemwenzi, umemheshimu, umekaa naye kwa vizuri, akramaka, atakutukuza na wewe vile vile. Wa in kana laiman, na kama alikuwa ni rafiki mbaya, hukumwenzi, hukumjali, hukushughulika naye, khadhalaka, atakuacha mkono pale pabaya sana. Faj'alhu salihan, basi ifanye kuwa ni jema. Fa innahu amaluka, rafiki wenyewe ni amali yako, rafiki wenyewe ni kitendo chako. Allahu tabaraka wa taala yakul, Mwenyezi Mungu anasema katika baadhi ya aya, ya ayuha nasu, enyi watu. Hapa anazungumza na watu wote. Mwenyezi Mungu hazungumzi na waumini peke yao, hazungumzi makafiri peke yao. Ya ayuha nasu, enyi watu, inna wa'ada Allahi haqqun, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyoitoa ni kweli. Izama wapi unatoka na sasa hivi uko wapi na wapi unakwenda, ni kweli moja kwa moja. Amezungumza Mwenyezi Mungu ni Qur'ani namna yako kuzaliwa, na hakuna njia nyingine uliokuja duniani isipokuwa njia hiyo. Na akazungumza Mwenyezi Mungu kukua kwako umekuwa vipi, na sasa hivi ndio upo katika hali hiyo. Na akazungumza Mwenyezi Mungu mwisho wako namna utavumalizika. Huna budi, huna njia ya kukimbilia isipokuwa unakwenda katika nafasi hiyo. Tulikuwa mwaka jana hapa, tulikuweko hapa mwaka jana, tukakutana, tukawaidhiana, tukakumbushana, na bila shaka mtakubaliana nami ya kwamba kuna wenzetu kadhaa wa kadhaa sasa hivi hapa, wale tulikuwa nao mwaka jana hapa hatunao tena. Wamekwisha tangulia mbele ya haki, na huko sasa ni kile ambacho wamekitanguliza tu kwa nafsi zao ndicho ambacho kitawasaidia. Sisi ndugu zangu tumebahatika kuwa hai tena, na uhai ndiyo rasilimali ya binadamu. Mu'min, uhai wako ndiyo rasilimali yako, ndiyo uchumi wako. Tegemea sana madhali uko hai, mshukuru Mwenyezi Mungu. Weka matayarisho, weka matengenezo, weka makusudio kwamba sasa mimi niwe naishi vipi. Mola wangu sasa ananisogeza karibu na yeye. Tokea nywele zako zilikuwa nyeusi zote kichwani, sasa shabalika zinaanza kuingia rangi nyeupe nyeupe. Ulikuwa na nguvu zako kamili, unafanya utakalo, sasa kuna baadhi ya mambo ndani ya mwili wako yamepungua. Yamepungua, huna uwezo nayo. Kuanzia nuru ya macho, usikiaji kwenye masikio yako imepungua nguvu yake, mpaka nguvu ya mifupa yako kwenye miguu inapungua kidogo kidogo, na unaelekea pahala pengine sasa. Ya ayuha nasu, enyi watu, inna waada Allahi haqqun, hakika waadi wa Mwenyezi Mungu ni wa haki, ni wa kweli kabisa. Ilivyokuwa ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli, basi Mwenyezi Mungu anavyotutaka, fala taghurrannakumul hayatu dunya, isije ikakudanganyeni uhai wa dunia. Wala yaghurrannakum, mmoja huyo ni dunia, ghururi ya kidunia. Tutawakamata leo hawa wadui, maadui wawili hawa, tuangalie vizuri sana hawa. Wala yaghurrannakum, na wala asije akakudanganyeni vile vile, billahi, kwa Mwenyezi Mungu, al-gharur, yule mdanganyifu. Na huyu bila shaka atakuwa si mwingine, anajulikana maarufu huyo, ash-shaytanu rajim. Ndio Mwenyezi Mungu anasema, inna ash-shaytana lakum aduwwan, hakika shetani kwenu ni adui. Fattakhidhuhu aduwa, basi na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui, msimfanye rafiki, msimtii, mkaanza kusema naye, na wengine wakawa wanapandishiwa vichwani wakakubali kwamba kapanda. Kisha anaulizwa, wewe nani wewe? Ah, mimi nimetumwa, nimeletwa kuja kumuua huyu. Ehe, sasa kwa nini unamtesa bwana watu mna kama hiyo wewe? Ah, mimi nipeni pete ya dhahabu au nifanyieni ng'ombe kadha asiyekuwa na kibaka na hivi na hivi, mkilifanyia hayo nitamwatilia. Ukianza kumtegea sikio na ukaanza kumsikiliza na ukamtii katika yale anayoyataka, hapo ndo ishakuwa umemwabudu na ushamfanya yeye pamoja na Mwenyezi Mungu. Analotaka Mwenyezi Mungu kwa huyu, yeye kwenu ni adui, fatakhidhuhu adua, basi na nyinyi mfanyeni kuwa adui yenu, nendeni kinyume naye. Innama yad'u hizbahu, hakika yeye anawaita wafuasi wake, anawaita wanachama wake, anakiita kikundi chake, liyakunu, ili wende wakawe, min ashabi sa'iri, ni katika watu wa motoni. Fatakhidhuhu adua, mfanyeni kuwa ni adui shetani. Innama yad'u hizbahu, hakika yeye anawaita wanachama wake, liyakunu min ashabi sa'iri, yunadikum rabbukum, hapa enyi ndugu wa Islam, yunadikum rabbukum, anakuiteni mola wenu. وَيُؤَكِّدُ لَكُمْ, na anakutilieni mkazo katika wito wenyewe, annahu la budda min wuqu'i, ya kwamba hapana budi kwamba yatatokea lazima. Hii ni challenge Mwenyezi Mungu anatupa, kama kuna watu wanakaidi basi na wakaidi, mimi ninalazimisha. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba lolote niloliahidi kwenye Qur'ani ni kweli kabisa. Nimeahidi kuna mauti na nimeahidi ya kwamba mtafufuliwa. Basi hayo mambo yanakuja, na kama uko uwezekano binadamu waweza kupingana na mauti, basi pinganini nayo. Na mliposhindwa kupingana na mauti, basi vile vile hamtoweza kupingana na kufufuliwa vile vile. Na atakayefuatia hapo ni kweli tupu, aidha jahannam au aljanna, moja kwa moja. Fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa, ama yule ambaye kafanya jeuri katika dunia hii na yakamathiri zaidi maisha ya kidunia. Angalia, kafanya jeuri na akachagua akaathiriwa zaidi na maisha ya kidunia, basi jawabu yake iliyopo ni moja tu, fa innal jahima hiya al-ma'wa, hakika jahannamu ndiyo makazi yake ya kwenda kukaa milele. Wa amma man khafa maqama rabbihi, na ama yule aliyogopa kusimamishwa kisimamo cha mola wake, wanaha nafsa, na akaikataza nafsi yake, anil hawa, kutokana na matamanio, fa innal jannata, huyo naye vile vile hakika ya pepo, hiya al-ma'wa, ndiyo takayokuwa makazi yake. Yunadikum rabbukum, anakuiteni mola wenu, wayuakidu lakum, na anakutilieni mkazo ahadi aliyoitoa, annahu la budda min wuqu'i, ya kwamba hapana budi kwamba lazima yatokezee, ma waadakum bihi, yale ambayo amekuahidini mola wenu, minal ba'thi wan nushuri, katika jambo la kufufuliwa na kukusanywa katika mahakama. Jambo lipo na linakuja, na tumeghafilika binadamu, tumekafilika sana na jambo hili, na kwa hivyo tunazinduana inshallah. Na Mwenyezi Mungu tunamuomba atusaidie katika kuzinduana huku, atukumbushe na khalafu atupe na uwezo wa kuyafanya yale anayotaka sasa. Atukumbushe, atufahamishe yale ambayo hayataki, na atupe uwezo vile vile ya kutuzuilia tusiyatende hayo. Uwezo wote kwa Mwenyezi Mungu kwa hakika. Hapa ni pala pagumu sana. Mwenyezi Mungu anatupigia mfano wa dunia, kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Dunia, enyi ndugu waumini, hivi sasa hakuna ambaye ni mgeni nayo, imefikia pahala pagumu. Makafiri sasa dunia Mwenyezi Mungu amewapa kwa kuwapururia, amewapa mtihani mkubwa na kutujaribu sisi vile vile. Amewapa uwezo wa kiasi cha ambacho kutisha, na miongoni mwetu tunababaika, tunadanganywa na hao. Umefika ulimwengu sasa hivi katika mtandao, mtandao wa internet. Makafiri hawa wanaweza sasa hivi kumfunga mtu transmitter, wakamwekea katika mwili wake. Kwa mfano, alikuwa jela, labda aliua, walimfunga kifungo cha maisha. Na pengine kuna wakati wanamsamehe, labda wanamwachilia, basi anakuwa na transmitter mwilini. chombo hicho popote anapokwenda wao wanamonita, wanamtazama. Na popote anapoingia wanaye, na siku watomhitajia wanamkamata, wanamleta pale pale. Dunia imefikia katika hatua kama hiyo, na sisi tuadanganyika nayo dunia, bali tumelala usingizi mzito. Wenzetu hao makafiri hawalali, hawashughuliki nayo, wanashughulika na vipi tutawaharibia waumini imani yao, vipi tutaumaliza Uislamu. Maana kitu hicho kinawakera mno, kwa sababu ni kitu kamili, kimekamilika, kina mambo yote, kina sheria zote. Na kwa hivyo wao wanaona kwamba system zetu haziwezi kwenda kama kuna system nyingine ambayo imekamilika, yetu ina kasoro. Kwa hivyo dunia imefikia mpaka pahala hapo. Lakini kwa wasomi wa Qur'ani, lakini kwa waja wa Mwenyezi Mungu wanaojua Qur'ani, si lolote, si chochote kafiri kama kamfunga transmitter binadamu na anaye popote anapokwenda. Hawa wamefika pahala sasa hivi, tukio lolote duniani popote pale wanalo, wakilitaka wana tune tu basi wanaona. Unazungumza na mwenzako leo kwenye mtandao wa interneti, mnaonana kwenye kitundu kidogo cha globe pale, mnaonana. Unajua kama sasa hivi kishafika sasa hivi hapa, mnazungumza ima kwa maandishi ima kwa sauti, na unamuona amekaa na kusubiri muda mrefu. Hayo kwa aliyesoma Qur'ani akaifahamu barabara, si lolote si chochote. Kwani yupo yule ambaye anawaona walio dunia nzima mpaka walio baharini na walioko mbinguni, na katika usiku wa kiza na katika mwangaza? Kwa aliyesoma Qur'ani hababaishwi na hawa makafiri, si lolote si chochote kitu hicho, kwa sababu yeye anayo maneno yasemayo. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardhi, Mwenyezi Mungu miliki yake yaliyomo mbinguni na yaliyomo ardhini. Wa ma bainahuma, na yaliyomo kati ya mbingu na ardhi. Wa ma tahta thara, na hata yaliyomo chini chini chini kabisa na miliki yake. Na maana ya kwa miliki yake, ya'lamu alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardh ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أينما كانوا أينما كانوا. ألم ترى إكيو تبابعيش ونما كفيري كمتندوى إنترنت ونانيني مسلم. هابا ndo ushaona kwamba hakuna Mungu, ndo kila kitu necha, ndo ushaona hivyo. Hapa ndo umekuwa wewe umedanganyika ya kwamba hii imani ya kuamini Mwenyezi Mungu na kuamini akhira ni imani ya kibubusa, ni imani ambayo mtu hakutulia vyema, kaamini jambo la kipumbavu kabisa, ndo ushaona hivyo? Ndo nini? Alam tara, kwani wewe huna habari, hujaona? Anna Allah, hakika Mola wako, ya'lamu, yeye anayajua, ma fi samawati wa ma fi al-ardhi, yaliyomo katika mbingu na yaliyomo katika ardhi. Tena nakwambia, hao wanaoyajua kwenye mtandao hawatoweza kujua watu wawili wananongona nini, katika masafa gani? Masafa ya hapa nilipokaa mimi na watu kama moja, mbili, tatu, nne wale pale, kama watanongona mimi sijui hapa nilipo. Mmoja akitega sikio na mwenzake anongona naye, wallahi alazim, binadamu hawezi kujua wanongona nini. Inabaki una wasiwasi, unanisema mimi wale? Mbona wanasema kwa kunitazama, wanancheka mimi? Unaanza kujicheki, labda uso wako umekaa vibaya, labda nguo zako zimekaa vibaya, wanansema mimi. Kumbe hakusemi wewe, watu wanayao tu. Mwenyezi Mungu anasema kama watu wamehadaika na dunia na namna inavyokwenda kiteknolojia. Maana sasa hivi imefikia pala pabaya sana dunia. Wenzetu wengi wanababaishwa jamani. Wakitoka mahala mwetu maafrika, Afrika humu, watu wakifika miongo katika maeneo ya Europe, watu wanabadilisha Uislamu jamani kwa nguvu sasa hivi. La kusikitisha, tena kusikitisha, na linaliza toa machozi. Akifika mtu Europa hachukui hata miezi miwili, anabadilika, kubadilika kwa kubwa mno. Anaanza mtoto wa Kiislamu kuvaa vidani na herini mashikioni, na pengine likuwepo hapa tunaye 5 salawati ya kiswali. na pengine amekuwa msikitini hatoki, sala za jamaa zimpiti, lakini ajabu iliyopo ile imani kama haikukozeshwa barabara, kila wakati watu kuzungumza Uislamu, kila wakati watu kutumia ahsana alhadithi, bora ya maongezi, bora ya mazungumzo ambayo ni kitabullah, kama hayo hayasuguliwi kila mara kwenye kifua, kila mara kwenye kifua, tena bitadaburi maanihi, kwa kuzingatia ile maana yake, si kama unasuguliwa kwa kiraa peke yake tu hivi hivi, pamoja na kuzingatia maana yake. Kama halifanyiki hilo, hatari kubwa, hatari kubwa. Vijana wetu wanatotoka na haitaki hata kwenda Europe, wa Europe wakifika hapa wakianza kwenda uchi, vijana wetu wanaona kama ni ustaarabu, watakwenda uchi nao vile vile. Wakiona wazungu wamevaa vidani na herini, vijana wetu watakuyaiga hayo vile vile. Almuradi kila waloliona basi na wao watakuiga, na wanaacha kitu thamini Mwenyezi Mungu alichowapa. Amewaambia inna dina inda Allahi, hakika taratibu za maisha mbele ya Mwenyezi Mungu, alislamu ni ile dini yenye jina zuri sana, jina la kusalimu amri hivi umbe kwa Mwenyezi Mungu, jina la kuonyesha kutaka amani. Yani Uislamu ukishakubali kwamba ni Muislamu, ina maana kwamba umetaka amani na Mola wako mfalme wa mbingu na ardhi, hutaki ugomvi naye na kwamba humwezi, umeserenda. Asiye kuwa Muislamu kwa maana hiyo ni kwamba amejiweka ni adui wa Mwenyezi Mungu, na anajidanganya yuko tayari kupambana naye, na wala hamwezi kabisa kabisa, wala hamwezi. Kwa hiyo hapa ni pahala penye thamani sana ulipo bahatika kukaa Muislamu katika kupata maneno haya, yachukulie kwa uzito wake unaostahiki, na ifahamu Qur'ani kwa uzito wake unaotakiwa. La khaira fi man qara'a al-Qur'ana bilisanihi wa lam yatadabbarahu qalbuhu, hakuna khairi kwa yule msemaji wa Qur'ani anaisoma kwa ulimi wake na ikawa moyo hauzingatii. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia iqra'ul Qur'ana wabku, isomeni Qur'ani na mlie, mlie kwenye Qur'ani. Fa in lam tabku, na kama hamkulia machozi yako mbali, fatabaku, jikamueni mlie kwa nguvu, lieni kabisa hapa duniani, kwa sababu kule mkina mkilia atakuwa amepoteza wakati wake. Kilio hakina maana. Kifu inda ajaibihi, hebu simameni kwenye maajabu ya Qur'ani. Waharriku bihi alqulubu, na zitikiseni kwa Qur'ani hiyo nyoyo, zilazimisheni kwamba ziwepo pale, kiwiliwili na akili iko pale. Ya nyumbani kwa sasa hivi kwanza ya wache kando kidogo, walioko nyumbani wasahau, na wewe unakungojea ukifika nyumbani waambie leo nimepokea kwenye moyo wangu kitu kadha kadha kadha kadha. Hebu tuige tufuate mfano waliokuwa nao maswahaba na wake zao, wakati ule wake zao maswahaba wanapotoka maswahaba kwenda kutafuta arzaki huko nje, basi mwanamke huwa anamwambia mumewe ittaqillaha wala takul haraman, hebu mche Mwenyezi Mungu mume wangu, na kwenda nje usije kwa haramu huko. Mke anamwambia mumewe, mume wangu ittaqillaha, mche Mwenyezi Mungu, wala taakul haraman, huko na kwenda nje usiende kala haramu. Tunaweza kuisubiri njaa duniani, wa dunia fania, na dunia siku moja itamalizika, hii itakwisha. Hatutoweza sisi kwenda kusubiri njaa kwenye adhabu ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Njaa chakula chake ni mzakumi, maji yake ni ya moto. Kalmuhli yashwi alwujuha biisa sharabu wa sa'at murtafaka. Hatuwezi kwenda kula chakula kama hicho sisi. Mumewe anarejea nyumbani sasa, na nyinyi vile vile kuwe ni kama wao. Akirejea nyumbani mumewe baada ya salamu alaikum na kuulizana hali za anakotoka, basi jambo la mwanzo mwanamke wa Kiislamu ilikuwa anataka kujua kam nazala al-yawma min ayati Allahi al-bayinat, ngapi zimeshuka leo, ewe mwenzangu unaotoka nje, leo kumeshuka aya ngapi katika Qur'ani? Watu uhai wao, pumzi zao, kila kitu chao ni Qur'ani tu, Qur'ani tu. Na ndiyo maana alipoondoka mjumbe wa Mwenyezi Mungu walifahamu kwamba sasa wahi umekatika, na sasa tumo katika hilaki kubwa, hatutosemeshwa tena kwa amri mpya na makatazo mapya. Sasa itabidi yaliokuja ndo hayo hayo. Kwao ilikuwa ni huzuni kubwa sana, ni msiba mkubwa mno, kwa sababu ya kukatikiwa na wahi. Anamuuliza kam nazala al-yawma min ayati Allahi al-bayinati, akijibiwa kwamba imeshuka aya hii au leo haikushuka bahati mbaya, au umesikupata, sikuwa na mtume leo, nilikuwa pala pengine mbali. Suala la kila pili mwanamke, kam hafizta min hadithi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ningapi umezihifadhi leo na kutoka uko nje hadithi za mjumbe Mwenyezi Mungu? Mtume kasema nini leo? Alipoulizwa jambo hilo Abu Salama radhiyallahu anhu na mkewe Ummu Salama, alimwambia leo nimehifadhi maneno ya mtume yasemayo, tumekaa na mtume leo katuambia hatofikwa na msiba muislamu yoyote. Kisha akafanya istirjai kwa Mwenyezi Mungu bila ya kuchelewa wala asitakidi vingine, pale pale katika sadamatil ula akatamka maneno alhamdulillahi, sifa ni za Mwenyezi Mungu, inna lillahi, sisi ni miliki ya Mwenyezi Mungu, wa inna ilaihi rajiuna, na sisi kwake Mwenyezi Mungu huyo tutarejea. Allahumma ijurna fi musibatina, Mwenyezi Mungu tulipe sisi katika msiba wetu huu, wa abdilna khairan minha, na utubadilishie utupe kilichokuwa bora zaidi kuliko ambacho kimetukosa. Alipoyasema maneno hayo Ummu Salama kumwambia Abu nani, aliposema Abu Salama kumwambia Ummu Salama, Ummu Salama akahifadhi barabara maneno hayo.